Hapana. Hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili na samahani kwa dakika hizi ambazo tumechelewa ili tukuletee taarifa hii ni kutokana na ukosefu wa kimifundi. Na tuanze kabisa na muktasari wa habari zenyewe. Rais wa Jamhuri anakemea vikali wanaofunga pingu za maisha wakiwa na jisia moya, akisema kwamba hiyo ni ishara ya kuwa na alahana kwa nchi. Na ukosefu wa uwezo wa kifedha na wafanyakazi wasiotosheleza ni miongoni mwa changamoto zinazolikumba jukwaa la kuzuia na kudhibiti majanga katika utekelezaji wa dhamira yake. Na mtoto wa shule alivunjika mkono, mwingine akawa na kiwewe sehemu ndogo ya uzio wa zahanati la Chabara ukaharibiwa kutokana na vurugu ambazo zimejitokeza kwenye shule la upili la zahanati la Chabara ambalo zimeendeshwa na kijana ambaye anadhaniwa kuwa na ugonjwa wa kiakili. Na huko ugenini tutaelekea katika nchi jirani ya Tanzania ambapo kiongozi wa upinzani nchini Tanzania God bless Lema amerejea nyumbani Jumatano baada ya kukaa uhamishoni kwa miaka miwili. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Aselme Irambona. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri anakemea vikali mwenendo wa baadhi ya raia wanaofunga ndoa wakiwa na jinsia moja, akiwa kwamba hiyo ni ishara inaonyesha kuwa ni lahana kwa nchi. Aidha Ndayishimiye anaeleza kwamba analani pia mwenendo wa kina mama na wasichana ambao wana desturi ya kuavya mimba. Alitoa tamko hilo jana Jumatano akiwa katika maombi yaliyoandaliwa na baraza la Senate na bunge, maombi ambayo yalikuwa na nia ya kuomba Mungu pamoja na kusherekea heri na kutakiana heri na fanaka za mwaka mpya 2023. Tumusikilize. Imicho mibi yadutse muri yisi. Kuna tabia mbaya zimeibuka duniani, kuna mwenendo mbaya, wanaume kwa wanaume wafunge ndoa na wanawake kwa wanawake ni laana, jambo la kusikitisha. Leo kuna watu wanaohubiri injili, watumishi wa Mungu wanaounga mkono hilo. Kuna dhambi za laana. Sodoma na Gomora zilianguka kwa nini? Mnatenda dhambi hadi pale Mungu anasema basi. Hapa sivumilii. Dhambi ya ushoga na usagaji, hiyo ni laana ambayo Mungu hawezi kuvumilia. Ninawaombeni ninyi Warundi, tutupilie mbali tabia hiyo, tuilani sote. Ni balaa. Hata akiwa Marekani, akiwa anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, tumulani au laana nchini mwetu kwa sababu ni laana anayotuletea. Je, tukubali nchi yetu ilaaniwe? Haiwezekani. Kuavya mimba. Je, tunajua uumbaji ili kutambua tunachokiua? Mungu aliumba mtu kwa sababu hakuna aliyeweza kumuumba mtu. Hakuna hata mmoja. Mungu aliumba vizuri kisha unaua. Je, umejiandaa kupingana na Mungu? Wanaotenda hivyo wamejiandaa kushindana na Mungu. Ni mwiko kuleta laana. Dunia inatupeleka pahali tusikodhihirika wazi. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye alikuwa akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Lomiwalde ni wabivuze katika ukurasa wa mazingira. Ukosefu wa uwezo wa kifedha na wafanyakazi wasiotosheleza ni miongoni mwa changamoto zinazolikumba jukwaa la kuzuia na kudhibiti majanga katika utekelezaji wa dhamira yake. Brigadia Jenerali wa polisi, kiongozi wa jukwaa hilo, alitoa tamko hilo Jumatano hii wakati wa siku ya kimataifa ya kukabiliana na majanga na mafuriko. Aniseni Nibaruta anafahamisha kwamba serikali ya Burundi ndiyo iliahidi kutoa fedha za kujenga jukwaa hilo lakini bila mafanikio. Na mtoto mmoja wa shule alivunjika mkono, mwingine akawa na kiwewe sehemu ndogo ya uzio la zahanati la Chabara kukaribiwa na madirisha kuvunjwa kutokana na misukosuko iliyojitokeza Alhamisi asubuhi katika shule la msingi la Chabara ya kwanza, misukosuko ambayo iliendeshwa na kijana mwenye ulemavu wa akili. Awali yeye kijana huyo alikuwa ambapo akiwatishia wanafunzi wa shule hilo na aliendesha kuendesha vitendo visivyo faa vya kuchana daftari za baadhi ya wanafunzi wa shule hilo. Elizenda Iragije, mkurugenzi wa shule hilo la Chabala la kwanza, anawataka walinda usalama wajibike vilivyo kwa kuimarisha usalama ipasavyo kwenye shule hilo. Na maporomoko ya ardhi yanayotishia wakazi wa kata ya Kigobe Kusini kando na kijito cha Nyamivuba ambapo ni kule kaskazini mwa jiji la Bujumbura katika mtaa wa Gihosha tarafa la Ntahangwa. Wale waliozungumza na mwenzetu wameonyesha kwamba sababu itakuwa ni mfereji wa maji ulioharibika tangu Agosti 2022. Wakaji wa eneo hilo wanatolea wito serikali ifanye iwezavyo ili mto huo ukarabatiwe. Baada tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Dar es Salaam. Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania God Bless Lema amerejea nyumbani Jumatano hii baada ya kukaa uhamishoni kwa miaka miwili akiwa na wafuasi wake katika nchi hii ya Afrika Mashariki ambapo imezidisha dalili za uwazi katika miezi ya hivi karibuni. Chama chake kimetangaza wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA God Bless Lema alitokea nchini Tanzania kuelekea Canada Novemba 2020 akibaini kufanyiwa vitisho na mamlaka. Bwana Lema mwenye umri wa miaka 46 amewasili jana mchana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro takriban kilomita 70 kaskazini mwa Arusha. Chama cha CHADEMA kimetangaza kwenye ukurasa wake wa Twitter wafuasi walimkaribisha kwa bendera za rangi ya blue, nyeusi na nyeupe, bendera ya chama cha CHADEMA. Mkosoaji wa serikali God Bless Lema alikuwa amechaguliwa kuwa mbunge kwa miaka 10 kabla ya kupoteza kiti chake mwaka 2020. Matokeo haya na yale ya uchaguzi ya urais ambayo yalimfanya John Pombe Magufuli hayati wa nchi ya Tanzania alifuatilia muda wa kuchaguliwa tena kwa 84% ya kura yaliyopigiwa na upinzani ambayo ulithibitisha maandamano, lakini viongozi hao walikamatwa haraka. God Bless Lema kisha akakimbilia Kenya pamoja na kwenye na baadaye akaelekea kule nchini Canada ambapo amepewa hifadhi. Na raia wa Guinea wanaotaka kurejea nyumbani baada ya hatua za Tunisia dhidi ya wahamiaji haramu wako njiani kwa ndege kuelekea Conakry. Afisa mkuu wa wizara ya mambo ya nje ameiambia shirika la habari la AFP siku ya Jumatano. Habari hiyo imethibitishwa na afisa mkuu katika uwanja wa ndege wa Conakry. Ni safari ya kwanza ya ndege inayowarejesha nyumbani raia wa Guinea tangu hotuba ya rais wa jamhuri ambapo aliwataka raia ambao walioko uhamishoni kurejea katika nchi yao ya asili kwa hiari yao. Na turejelee ile habari kutoka Rumonge ambapo mtoto wa shule alivunjika mkono mwingine akawa na kiwewe sehemu ndogo ya uzio wa zahanati la Chabala kuharibiwa na madirisha kuvunjwa kutokana na misukosuko iliyoendeshwa Alhamisi asubuhi katika shule la msingi la Chabala ya kwanza iliyoendeshwa na kijana mwenye ulemavu wa akili. Kijana huyo alichana hata baadhi ya daftari za wanafunzi wanapewa visomo kwenye shule hilo. Elizenda Ilagije, mkurugenzi wa shule hilo la Chabala, anawataka walinda usalama wajibike vilivyo kwa kuimarisha usalama kwenye shule hilo. Ni ripoti ya Jean-Pierre Misago hapa studio, inasomwa na Moise Misago. Baada ya muda mfupi wanafunzi wa shule ya msingi ya Chabala ya kwanza pamoja na wale ya shule ya upili kijiji hicho wakiingia darasani asubuhi ya Alhamisi hii, ndipo kijana huyo mwenye upungufu wa akili ameingia darasani na kuanza kuchana madaftari ya wanafunzi huku wengine wakikimbia, baadhi yao wakipitia ndani ya madirisha, kulingana na Elizenda Iragije, mwalimu mkuu wa Ecofo Chabara ya kwanza. Kijana huyo amekamatwa na kupelekwa kwenye zahanati huku akiwa amefungwa. Baada ya kuachiwa huru, huku akihisi kwamba ametulia, amerudi na kung'oa nyaya za uzio wa zahanati na kuvunja vio vya shule ya upili ya Chabara. Ni katika mkasa huo, mwanafunzi mmoja wa Ecofo Chabara ya kwanza amepata majeraha kwenye mkono huku akijaribu kukimbia, mwingine wa shule ya upili ya Chabara akianguka. Kwa mujibu wa Elizenda Ragije, mwalimu mkuu wa Ecofo Chabara ya kwanza, wanamemba wa kamati za usalama wameingilia kati, kijana huyo akakamatwa na kufungwa. Naye mwanafunzi ambaye amepata majeraha kwenye mkono amepelekwa kwenye kituo cha afya ili apewe huduma. Mwalimu mkuu wa Ecofo Chabara ya kwanza anaomba umakini wa kamati za usalama ili tukio hilo ambalo limezorotesha visomo lisirudi. Ninunze Belize, afisa wa elimu tarafani Rumonge ambaye alishuhudia mkasa huo, anasema kuwa ni kuwatafuta viongozi wa kijiji hicho ili kijana huyo mwenye upungufu wa akili achungiwe nyumbani kwao ili asiwezi tena kuzorotesha visomo. Moize Misago, shukrani. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 7 na dakika 35, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Aselme Irambona aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri. Tukutane hapo saa 11 jioni kunapo majaliwa. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.